تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق لكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد سورة يوسف فزي ذكرك او نزول کے پس دا سورة محمد ندي ربط امخ کے سرداد چه سورة يوسف کے اثبات دا دعوی شوئے ہو حد اغزی داغی نمخ کے سورة حود کی ام سورة رعد کی تنبیحات ذکر کئی تنبیحات انہ پدی مسئلہ کی دا سوچ و فکر امر کئی دویم مخی ادلو دلائلو یا عقلی یا نقلی سورة رعد کے وسر امثلو یعنی امثلو سر ذکر کئی اثبات توحید دوازی اخر کے اس تصدیق در رسالت شئو اخر در سورة یوسف کی سورة رعد کے در شبات و جواب ندی پیغمبر باندے واردے دو اصل ورم دا والتیویلو پاخر کی ما یومن اکثرم باللہ اللہ و مشرکون تا اکثر خلق ایمان دارے چھتا ایمان سرسر شرک کی تو دی صورت کی بداغی تفصیل کی چھا ایمان سر شرک سنگئی آواز غیر اللہ تا شرک فی الدعا دا بیان کی صورت کی او پنزم التیم ویلو پاخر کے وقائم من آیتن فی السماوات والارض پیر دلیلو نہیں چی اسمان نوزمکو کے خلق تینا پا غفلت سر تیری گی فکر وطا نکی سورہ رات کے او پاول کے وی دویم آیات کے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها داغ دلائل اوش پگم داو چی سورة یوسف کی دی یوسف علیہ السلام دی جیل مسئلہ بیان کلا ارباب متفرقون خیرون سورة رات کی داغی شرح کی مختلف مشرکین و خدایان و آلہا تغذی انتہا دا سورة یوسف و ابتدا دا رات ختم کلے و پا تصدیق دا قرآن او دا شروع کو پا تصدیق دا قرآن باندے او آخر دا سورة یوسف کی ویلو چا مونگا استا نمخ کی پیغمبران لے گلی دی اللہ رجالا نویحی لیم دی سورة کی بوئی چا پس باندیم لے گلی دی انبیاء و پیغام و دعوت پا ذکر کی آخر دا سورة یوسف کی ویلو ویز استیاسر رسولو پیغمبران نو امید شیو د خپل قوم نو د ایمان نه رات کې به وای چې افلم یس الذین امنو مؤمنان نو دین امید شوی 31 آیات کې افلم یس الذین امنو تلته مؤمنان ته تنبیه ذکر کوي دازل تکی عجز دان بیاو بیان شو چه غیب دان ندی یعقوب علیہ السلام گورا یوسف علیہ السلام گورا دی صورت رات کی با عجز دا ملائکو بیانی چه غیر طول پتا زبزب کے و پریشانی کی دعوی دا صورت دا اثبات توحید پاقلی و دلیلنو او خاص کر برد دا شرک فی الدعا سرا او صورت کې هغه سی بابونه دي شپګو اول یو له آیاتونو کې یو باب دی او په دې کې عقلي دلایل او یو دعوی ذکر کوي درې ځله دعوا توحید او رد شرک فی العلم و فی الدعا دوار کئی بے و لسم ناپلا بیم باب ذکر کئی نل لسم آیات پوری او دیکی دلیل اقلی و عجز دا ملائکو یسبح الرعد بحمده الملائکتو او دعوت ود دریز علا یو لسم کی دو لسم دیار لسم کی پین لسم کی یسبح الرعد بحمده لہو دعوت الحق قل اللہ یسجد من فی السماوات والارض ادغا سبیا دلیل اقلی بیا واللسم كأنزل من السماء ايمان وصالت اودية او مثال وذكر کی ده شرک و ده توحید اب یاد رہیم باب ده نول لسمنا یو دیر شم دو دیر شم پوری اگه کی ترغیب قرآن تا اوصاف د مؤمنانو اتو دولو الالباب ذکر کی اتو اوصاف او بیا تزہید فی الدنیا بیا ترغیب قرآن تاو اشتم کے دشتم کے اللذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ او بیا تسلی پیغمبر تا پورا دیرشم کے بیا د وزیرشم نه اخره پورې بل باب او غی کوم تسلیو رد او مشرکین باندې وجعلوا الله شرکا او بشارت او تخویف او د شبهات او جوابونه په اخر کې اته د ارشم کې ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریه سوره رعد ممتاز ده نور سورتنا فاقلی و دلائلو سرا فخاص انداز کے او پتنبیحاتو سرا چلعلکم توقنون لعلکم تتفکرون لقومی یاقلون ده تنبیحات ذکر کری او پا امثلو سرا چی امثلے پا کده شرک و توحید ذکر کری مختلف سورتنو بسم الله الرحمن الرحيم الله پوي په معنا د دې تلک آیات الكتاب تر اتون کی په دې صورت کې آیات النذیر کتاب د الله والذی انزل الیک من ربک الحق او هغه چې نازل کړی شته تاسو د رفستانه نو دا حق دی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نہ راوڑی اکا ایمان راوڑی نو دغسی چه اللہ و هم مشرکون نو تصدیق دا قرآن یا ذکر کو دلیل عقلی فدی انداز کی چه اللہ وی دا ټول کائنات زما دی دیکی ما سر دا چا حق نشتا دا دلیل دا انداز دخوا الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله ذات ته چې اوچت کړی دي اسمانونه بغیر دستونو نه ترونه کې دو ترکیب دي اول صفت د عمد دي عمد جمع د عماد اغستنی ترونه چې تاسو یې وینئ ناغستنی نشتا چه تاسو یوینه غیر مرئیتن هاو کدا سستنی چه مونگه نوی نو نا بایی دا اللہ توحید ابن عباس وی قدرتو دا بایی دا صفت دا عمد شو بغیر دا غستنو نا ترو نا چه تاسوی اوی نه او یه در رفع اثر تعلق دی اللہ ذات تیو چه اوچت کری دی اسمان نا بغیر دستنو نا ترو نا چه وی نه تاسو دی لران ثم استوى على العرش بیا غزاتو برابر دے پارش باندی بل چاہتے ندی حوالہ کردی پس خرش سمس والقمرہ و تابیکلے انور اس پوک میں ہری و روان دیا نیٹی مقرر شوی پوری یا آخری نیٹا چی قیامت تے او یا دروازی روازی چی پریود دنو بیا روخی یدبر الامر انتظام کی اللہ دار کا پخپلا یفصل الایات اولی کار دا اللہ دار چه تفصیل کی دا آیاتونو دا دلیلونو لعلکم بلقاء ربکم توقنون دا دا دید پارا چه تازو پا ملاقات دا خپل رب باند یقینو کے دا یو تنبیح شوا د دلایل مطلب څه دي تو قانون یقین په وکه کنه دویم دلیل او هو الذی الله ذات مد الارض اجراخ کلی د زمکا ډیر فرق کلی دا وجال فی ارواسیام پیدا کلی دی په دې کې غرونا او انهار او ډیر نهرونا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين او ده هر قسم میونه پیدا کړی دی په دې زمکه کې زوجين اثنين جوړې قسمه قسم جوړې جوړې پرنګ کې هم جدا جدا زوجين اثنين په خوان کې هم جدا او په شکل کې هم جدا او په صفت کې هم جدا بازو میو کې برودت ته یخوال ورکی بدن تا او بازو کې حرارت ته گرموال ورکی تک حدیث کرا غلیو چه نبی علیہ السلام ویچه بادرنگ خوره نو کجورا و سرا خوره ولی وی یکسرو حازا برودت حازا وی یکسرو حازا حرارت ها دا یو گرم دن دا بل دا سرزی بلو کٹی کم اکی دا بل یخ دن دا دا بل دا گرمی بلو کٹی کم اکی دی بخپل میند که او بل سر رو غو کی بنده و تینا پا آرامی نو گور دا پا کمشت دی زوجین اسنین میو کی یغش اللیل النهار راولی اللہ دا شپا پروز باندی نو تیارشی نو انقلاب راولی ان نبی ذالک الایت لقوم یتفکرون دبل تنبیه یقینا په دې دلیل کې چې الله بیان کړه لآیات ډیر عبرتونه او نصیحتونه دي په دا قوم لپاره چې سوچ کوي یتفکرون ویل ښه دریم دلیل په فی الارض قطعم متجاوراتن پدیز مکه کې ټوکړي دی یو بل سره جخت گاون کې دي کنه متجاورات او حال دا دی چې په صفت کې جدا دي ارز مکه کله بل سره جخت ده خو په صفت او په خصلت او په عادت کې جدا ده هغه یو کې ګرمي ده شګه ده ډېر وبغاړي او بل مټه ده متجاورات و جنات من عناب باغون دی زنگرون و وزرون فصلون دی و نخیلون او کجوری دی سوینوانون جوڑای دی چه دزمکینا دو برغی خطلی دی فاقی تا سوینوان وی لکا قنوان پشانت مفرد دی و غیر سوینوان او بازی دی چه ندی جوڑای زان لکجور اولاری زان ل نادور میوی نکی کنا دور بار نکی تکا دغنوری چکی یسقا بما واحد او بکول شی په یو قسم ابو سره ونفضل بعضا على بعض امونگا غرکڑی دی و چتکڑی دی بازی پا بازو پا خونکی فی الاکل پا خونکی و پا ذائقہ کی ندا خوب یعودی خور یعودا ہوا پی یوشانتی لگی نور پی یوشانتی لگی اگورا خوندو نی جدا جدا دی پا جدا اختلاف پا کچارا وستو پا نوعیت کے خو اختلاف نشتا دا اختلاف پکې الله را واستره هغه یو بل تنه دی پریخي چاله خوګواله ور کړې چاله تریواله ور کړې چاله پیکواله ور کړې په پیتا ده نه خوګه ده نه ترخه ده خوست دا الله شان ده لایت القوم يعقلون بل تنبيه ده وګوره مطلب دا چې عقل الله در کړې دي نفي کر کاوا د دې غارې په کې ترتیب دي چې فکر وکې صحیح نو یتو قانون یقین و حاصل شي کنه او دا اشاره د انسانانو ته ها دا میوې او دا بوټي دا زونه چې یادې چار سي یو یو دي خورا او هوا نورو کوبو او خوندونه او رنگونه او شکلونه مختلف دي نو حسن بصری وی دا انسانان یادې د انسانانو مخټه یو ده امور او پلار یو دي رنگونو ته وګوره خوندونو ته اخلاق ته وګوره عملونو ته وګوره د هر چا ځان ځان ده و ان تعجب ای پیغمبره که ته تعجب کوې د دې خلقونه چې دی الله واحد لا شریک نه مانی دا ولې داسې بلاګان چې د خدای توحید نه مانی تو دین تعجب کہ راشه بل خبره د تعجب فعجب قولهم ډیر ناشنا ده دا خبره ده دي اذا كنا ترابا ويكل چې مون خاور شو ان لفي خلق جديد مون بیا په نوې بدن کې شو او خان دي ور پوريو وی ډیر بخای نوې بدن خو خده دې بدن خو مون لړستلې کو کوئی پتہ نه لګی چی با کنه وای لفی خلق جدید کله یو زه درد کوي کله بل زه درد کوي تی خو مونږ خیتو خې وستو نو نوې بدن خله کنه کومنیه کله اولائک الذین کفروا بربهم راشوس حکمونه فتوی په کې قران دا هغه خلق دی چې کفر کړي خپل خپل رب باندې شرک یې کړي د یو جرم دی اولائک الاغلال فی اعناقهم او دا خلق دی چې لوی لوی توقونه وای د دې پسټونو کې الاغلال الغل مفرد او غ پلنې پټې تویل شي چې مړه تا چول شي په خو خلقو درس ده پاره چا چولا او زه خود علاج ده پاره چي دم سمرز دې په دې سټ کې نو ها چې ګورنو پلن شي به چولی لکه بلستر جخ پیتا چه نو مره ته پلن اوغه داسی چناغه بنده سر کته کول شي نه برکول مغه ته اغلال ویخه دا به قیامت کې ډیری دلته خو دیو تن نیم دی کنه اولایک اصحاب النار او دغه دی جهنم یان هم فیا خالدون دی با جهنم کې همیشئ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ تسلی ذکر کئی اے پیغمبرہ تلوار کئیستان دا خلق بازاب سرا بیا بیا تا توی چا عذاب رانگی مون برا برا گورو چسا گل گل برا شی عذاب رانگی قبل الحسنتی دا سی بدبخت دی مخک دی ایمان روڑونا مخک ایمان روڑا مخکی اللہ و منا نکو خوندی در نکو کنا نو عذاب خوش دتلی نده کنا نو ندی عذاب مخکی گواری وقد خلت من قبلهم المسولات او حال داری چی تیر شوی دی مخکی ددینا پا قومنو کی عذابونا نو ادا خوش ناشنا خبرن دا عذابونه خو دنیا کې راغلي دي مسولات داسې عذابونه چې د چانه وې سر لري کو او چانه وې غوګ لري کو چانه وې پوزل لري کړه مسلب کړه نمونی دي وان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمهم دا اصل جواب ده عذاب زکه ناراضی چې د الله رحم زیات دی د الله فضل زیات دی وشکر رب ستا خاون د بخشش ته خلق لرا علی ظلمهم ادی و په ظلم پراتی په ظلم به خلو لخه خکړي او الله مغفرت کوي چې رخو جاهل لکنه جاهل سره وسو کی او زمرہ رحیم کریم ذات ته نو ښه چلای سړی په ظلم پروت ته خدای تاسو هم نه ولې دا زوره بچ ته پوي شي کنه وان ربک لشدید العقاب او به شکر افستا چې عذاب ورکړي عذاب یې ډیر سخت دی په ډیر په کما او چې ته لږ چې ته عذاب ورکړي ښه امام رازوی چې فعلم ان اصحابنا تمسکو بهذه الايه موږ علماء په دې آیات دلیل نیولې دي تاسو ته پاره الا انه تعالی قد یعفو عن صاحب الكبيره چې کله الله هغه بنده ته معافي کوي چې غټ ګناه کوي کبیره والا قبل التوبه توبه هم نيستلي او الله ته معافي وکي ویدیت نمعلومی کنا چا علا ظلمهم کتو بیستو خواه ظلم باسر نو کنا نو اغیم پا بڑا دے اغا ظلم او اللہ ویدو تمافی کو ما دا تسلیو دا زجر دے پینکار دا رسالتو ویقولو اللذین کفرو اوائی دا کسان کافران چی مخ کی بیانو شو لولا انزل علی آیت من ربی ولی نازل نکلیشو پا دی پیغمبر اگا معجزہ در اقلنا چمونگے گوارو چمونگو تصویو ناغا نراؤلی نو جواب راگے انما انت منذرون تو خو یرون کے کن ستا معجزی سرکار نشتا تو خو یرون کے دیلت لے ولی کل قوم انہا دو یو مانا دادا دا ہر قوم دا پار اللہ حاضر آلے گلے دنیا ترانو ماں نو تی دې قوم د پاره راولي غلې نو اځم مخکې سره لګي انما انت منذر ولکل قوم هاذن تیرون کې او ته هر قوم د پاره هادي ها ځکه بل خوشوک ناراضي کنا نن چې په دنیا کې څومره قوم نه دي ک يهود دې ک نسوارا دې ک بل له رضاغي بل هادي نشتا ته یې کنا وانت لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى دليل عقلي خذ مخكنا بدل اغدري دليلنا كائنات چلاويلو اسمان نظمادي استن وتنشت كنا ابي ويلو دا غرونا ازمك ارس زمادي نوست ترز بدلی ده علم خبره کوي چې الله دې پار څه پويګما هغه زمانہ بغیر څوک داوا کوي نو دروغ بووي ښا الله پويږي پاغه بچي تحملو کلون سا چې ګرځي هر یو زنانا کې انسانان دي او که حیوانات دي نو الله خبر دې کنه ښا حیوانات او زور ضرورت نه راځي وما تغيض الارحام وما تزداد او پاغان د زبان الله وی پویګم چې کومي اغه لرا رحیمونه او هغه چې زیاتی اغه لرا ریو معنا یا مودیا دی چې بازه بچي په ګډه کې ډیر وخت پاتې شي اوبازه لږ وخت پاتې شي الله وی زدي ما ته علم دی اما ته حکمت معلوم دی از به امرات تینا ولد شی تغیید الارحام چی بازی بچه پیدا شی نو آغا نمکر ای کمزور ای شی شوکی بیایی خی او هغه چې زیاتی تزداد چې روغ موټ وي په صحت باندې خبره برابرې الله یې غما ته معلوم دي چې لا پیدا شوی نه اپا حکمت یم زه پویګم چې دا یو ولي کم دی ادا بل ولي کم دی دی خو چې بیا پیدا شي نو دی ولا علت ګوري چې دا ولي داسې دی وی دا په سورې لګېدل یو په سورې په چانه دی لګېدل ته ټول عمر پنوار ګرځي دا بګې لا بلا چې دا سورې څه شي دی نو ماشوم بیماری علاج ته ضرورتي دوائی غواړي کنه ادیب ولا مسله جوړ کی چې دا په زبان سورې لګېدل دا سورې سه یکول غواړي په مونږ چې تاونه لګي وکل شی نه اندو به مقدار هر یو شی الله سره په اندازه دی او په اندازه نه یو سکند مخکې کیږي نه یو سکند رستو کیږي نه یو ستر زیاتیږي او نه کمیږي به مقدار عالم الغیب والشهاده الكبير المتعال اغه الله پويږي په غیب او سیدونو باندې او په کارو باندې هم اغه الله ډیر لوی دی په قدرت کې المتعال او ډیر اوچت دی په خپل کمال کې سلام منکم من اسر القول رور و راضی انسان لراضی ځکه کار خود د سره دی کنه برابر ده پتا سو کې کسو کو اسر القول زړه کی خبره ساتي چی چاته نه وایم خو بازی مشروطی کنه ویننا اچاته نه وایم خلق ولې میدان تونه کوي چې له کوم ته وک کنه خبره هغه وینا اسر القول خبره په لکه ساتي ومن جهر به واسوک چه جهر کی پاغی سران نو اللہ دوارون خبر دے ومن واستخفم باللیل او اغا سوکم پیجنی چه اغا پت گردی دشپی چه دادے سلے گردی او دکی گی نبت بختو پکسو کی گردی پنالو کی گردی اب زنگلو کی گردی پکی کرو کی گردی اللہ پوئی گی خواہ چه غل دے کنا وَسَارِبًا بِالنَّارِ او اغا چه گردی دروازی خکارا دا اللہ دا خپل علم کمال بیان که ما نصفت نشتا ہوئی خواه او دا یو تحفظ دی نبل تحفظ بیانی لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ دا دی بنده دا پارا لگی دلی ملائک دی دسرا دا مخکنا و دا رستنا يحفظونه من امر الله حفاظت کی ددا دیور ستن خامن خاور کی نه من امر الله الله تعالی چې دې بنده سره وګرځي چې زه ته ویم بیا به تلری شي چې بس لاړ وخت پوره شخه رضاغه حفظوا ملائک دي الله تعالی علم دې جسور دي لس دي کړه لګ دې کډیر دي په هر بنده سره داشتا دیو جن حضرت علی ته چاوي چیرته لګټي خیال کوا او احتیاط کوا د مراد قبیله خلق در پسې ګرځي سلوک خلق په نه دي دشمنان دي دي کنه اصل کوټي خیال ساته ناغو تدایات وی چې له معقبات ما سره ملائک دي ما تا امرات قبیلی خلق دشیرانیز دیکی دی تنی خبرو هر بنده سرخا تاو نیٹے پورشی نو سوالا بانشی بیا کنا حفاظت ایکی دشپی دروازی خوا اده نده خبر دزاننا چیز ما سمرا انتظام کی گی سمرا گاٹ تیرا سران او اسلو سرانشتا سو کی با پوزا مقرر دی سو کی با وگنو مقرر دی سو کی با خلا مقرر دی چې شیوه تعالی نور شي او دا حفاظت یې کوي نو دا یو معنا د آیات ښا او ابن کثیر مخک سره لګی چې ابن عباس رضی الله عنه ویلو چې دنیا بادشاہ تا وګوره لهو معقبات من بین یدیه من خلفه او ګاټ کې نمخ کې او رستو دی راضی دا سلا يحفظونه من امر الله دې کما کل تو ګورا د خدای د امر نه ساتي الکه هر کار د الله په امر کیږي کستا نوک کستا زغې کستا مچایو چی چی ارز جی د املا په لدا ګاټ باندې ساتي دیوتا سو ساتي د الله د حکم نه ساتي الله وی داسې پاگلان دی ښا دور پورې خندا کی قران حفاظت کی زده د الله د حکم نه نش کولې ښا الله په سره راشي نو یاوې حدیث کوم دغه سره غلیو بخاری کې یتعاقبون فیکم ملائکۃ تاسو کې ملائک روان دي ورستو ګرځي را ګرځي باللیل والنهار سلام یجتمعون فی صلاۃ الصبح و صلاۃ العصر او د دې ډول منځونو کې جمع کیږي نو سحر منځ کې د شپې غلار شي برا او دروازه غفات شي اما ازګر کې دروازه غلار شي د شپې غفات شي یتعاقبون نو سوال پیدا شو چې د حفاظت کیږي نو د انسان حکلا د دویم چتن را پریوزی نو بس ساپا که نی بیانو او کل اکسیرنٹو کی کل سو کن دا ملائکو نو اللہ رب العزت دی جواب کوئی خواه چن اللہ لا یغیر ما بی قوم بشک اللہ چری نبدلی حالت تیو قوم دا امن او دا حفاظتهم حتی یغیر ما بی انفسهم ترغ پوری چی دی بدل کی حالت تخپل زاننو اللہ وی ما خو سره ملائک مقرر کړیو چې دا زما بند دی دا ډیر نیک انسان دی ډیر خصاله دی نو هغه د ما کاو کړه ظلم یو کو کفر یو کو الله امام ملائک ته وی چې لری شه دی د خپل حفاظت نه غواړي مارس کې وسره وشو داغه خلق دی چې تاسو وینئ کنه چې واس وخت په وخت باندې عدل سټ کیږي د دې خپل ځان سره وکړو کني الله ولې حفاظت کړو ته ویلو چې باندې پسماګ دروانې مکوا نو په امن به یو وروس هغه وسوکرا ټینګي ښا پیدا را د الله بقوم سوان او کله چې الله را ذوکی په یو قوم باندې په یو باندې چې عذاب ولور کوي فلا مردل بیا دا غي واپس کېدل نشته وما لهم من دونه من وال او نشت دي خلق لرا بغیر د الله نه سوک والی والی خو الله دی حفاظت کوي ها ادا ته چې چاته والی وې وګور ځان ساته هغه بدن ډزو باسي هغه والی نه دی پینځم دلیل عقلی او جز ملائکو او دبر انتظام الله ذکر کوي چه تخو پزمکا کی کنا برا خونیت لے کنا کدا انتظام دی بلی دا والذی اللہ ذات یریکم البرقا چو خیتا استا پڑک دا اسمان تا دیستر گی نظرو تختی خوا دمر دا بردست تیزا بجلی دا خوفا و طمعن مفول لہو دے مانا ام پاکی یرشتا ام پاکی تمشتا یرمشت دې چرته پالته را برینو دي تندر او تمام شته چې د رحمت باران بوشي موږ څنګه په انتظار یو چې وریه ځوینو نه ځل فلا فلا کې دې له نه دا کنه او دویم تقسیم شوی په اعتبار د خلکو سره نو بیا حال خوف ان سو کې ریګي چې بار پاتې شوی دي یو وطمان او دچا امید دچی باران بوشی خائفین او طامعین وینشو الصحاب السقال اللہ دے چی روچتی کی وریدی درنی درنی زمون پا نظر کیم اخو درنی ندا چی مونگو تا گورو کنا بیر درنی معلومی گی وینشو الصحاب السقال ویسبح الرادو بحمدی او تسبیح وی اگر رحت فرشتان اللہ پا حمد سرا چتی آواز آوری اسمان وی اگرڑی دو دا خو راد ملیک دا اللہ سناوی کنا ایواز اغانا و والملائکه من خیفته سمر ملائک چی دی نغید الله ذ یرنا ذغ سنا وای ذغ تسبیح وای فغمون غناورو او ذا اورخا ويرسل الصواعق اور علیگی الله ذغ وریذنا تندرونا سمر کلاس پکیوشی ویسیو بی آمین یشا و رسی و چاہتا چیز اللہ فخیم ار چاہتا نرسی خواہ تندر چرتا کم کم خلق پریوزی نو اللہ رسی چاہتا اگا چاہتا چو گواری وهم یجادلون فی اللہ او حال داری چی خلق جگلی کی دا اللہ پزاد کیم برے خیال ندیکلے چمون خودل تا جگڑی کهو چسو کوئی نازولی بمانی اسو کوئی نمڑا دا شرک دی آپ دی غضب اخت دی خواه ابرا نگوری که اللہ را باندی وطن در را اخلاس که تا سی بیغم خلق دی هم جادونا دی دا جگڑی که دا اللہ پر توحید که وحدانیت که کنا او دا انتظام ذکر که چوگو را ملیک مقرر دی پوری زبان دی آتشین کوڑا و سرا دا چرا اخلاس ای کنو بلق شی دنیا رانا شی خوا او دا چیوازی اور انداد آغی سنا و تسبیح دنو خوا او شدید المحال اگا اللہ دیر سخت و قوت نوالده لہو دعوت الحق خاص اللہ لرا بلنا پکار دا اللہ لرا بلنا واجب دا دعوت الحق معنا عن علي هو التوحيد دعوت الحق سده توحيد وعن محمد بن منقدر هو لا اله الا الله ذي الله باركم دعوت چغه په دنیا کې چليږي الکه دعوت زنده باد و دعوت په جن کنه او له دعوت الحق دا اللہ دعوت کم یو دی لا الہ الا اللہ دا حق دعوت دا دین چا پل شوی کنا اگر چا خپل دعوت تی بیا خوا ار سلی زان لخپل ظل خوش آلی والذین یدعون من دونی او اگسان چی خلق و تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا اللہ پری خود او مخلوقات تاوازو نکی چرا مدد شیم یا غوث العظم او لیکلی دی پا دیوالونو او پا بینرو لا استجیبون لهم بشین قبل تیانشی کول دی لا زرهم اسی وطا آواز کے وعیزان سلے کے اللہوی مثالیو گورا اللہ کباستی کفی للمائی مگر پشان دا غسلی چوک دکڑی دوال لاسونا او بوتا او با بیرتای کوئی کی ادے پغان ناس دے اسباب و سرنشتا او بوتا آواز کئی لیب لغا فاہو چراو رسید دخلیتا وما ہوا ببالغے او خو نشرا رسیدے ادے و توازو نا کئی رسنگ چی دا وازو نا عبستی کنا اللہ وی دواز استا وازو نا خیر اللہ تا اتا لنشی را رسیده ها خبرنه استاد حالنا وما دعاء الكافرین الا فی ظلال او نده دا آواز دا کافرانو اخبلو آلیهو تا مگر پا گمراه کیم سبرا وازونا کینو اے دمرا گمراه کیگی بات بختا دمرا کافر کیگی مشرک کیگی ده مثال ذکر کو او دعوت صورت یوزل یسبح الرات ویمزل لہو دعوت الحق وزاد ریمزل لی وللہ یسجد من فی السماوات والارض خاص اللہ تعاجزی کئی اغاج پاسمان نکی سوک دی ملائک و پزمکہ کے طوعن و کرحن سوک پا خوخا لکا ملائک شو مومنان اسوک پا زور لکا منافقان و کافران چی زور پراشی اغیم بیا جماعت تراشی اغیم بیا منزونا شورو کی اوه اوز بیمانی کنخا اغیم بیا چغی شورو کی خام و زلالهم او سوری دا دی سجدی کی اللہ تا بالغدوی والآسوال پسحر و پمازگر کی خام ولی سحر کے سور یو پلا دے امازگر کے بل پلا دے در دا سجدہ دا کنا بیر اگ دا سجدہ دا بالغدوی والآسوال نلانا بلعزتوی دا کافر نا دا کافر دا سور خده دا مشرک نا دا مشرک دا سور خده دکا دے سجدہ نکی اڈو کی ری پکی او سور سجدہ کیا جدا ساریو پلا مازگر بل پلا نوزن دا سور خنشو قل من رب السماوات والارض هو ایوتا سوک دے مالک دا اسمانو دا دمکو نغاق نکی دا گورا تا تو مشرک دا حال لخام دا دارو زمیر نشتا کنخا دل پوس ماستم کش پار دا دارو زمیر نشتا چه دا خدای بانده تا نشوی لخلی که دی گونگلی دی وی اللہ دے کنا نوی گواری که لویزوان خپا شی چه اگوی ولی زمان برا خپا که نکه کدا سی بر چه تا سیون کسو که اگا خپا شی قل اندر سی بو رچی دی غگ نکی نقل اللہ تو توایا تو خدا غلی دید پارے کنا وایا چه اللہ دے مالک دا اسمان نو ددمکو قل افتخذتم من دونی نو بیاو توایا چه دا ولی یری گیا ما تالو آئے مسلمان خو نه یریږي دا تاسو کې څه چل دی آیا تاسو نیولی دي بغیر د الله نه اولیاء اولیاء دي کنه هغه ایمان پر راوړ دي چې مې په شپه ملاقات لذي لا یملکون الانفسهم نفعا ولا ضرا هغه ندی مالکان د خپل ځانونو چې ځان له څه فائدہ حاصل کیا ځان نه نقصان لري کی کمر دی که جوان دی گواره خواه قل هل یستوی الاعما والبصیر نو آیا و تا چه برابر دی رند اولی دن کم استاسو آلیه راند دی کان دی اولا لی دن که ذات تین آغسر برابر ہوئے ام هل تستوی الظلمات و النور یا برابر دی استاسو پنید باندی تیاری دیری اورانا د شرک اعمال خو تیاری دي او توحید عمل نور دي لا برابر وي ام جعلوا لله شرکا ام یذی ګرذولی ذل لازم پارا داسی صداران داسی شرکا او دبرخ خاوندان خلقو چاغیم ګره مخلوق پیدا کړی نمونږ ویني پیژنونو دا څنګه مخلوق دي خلقو چیغی پیدا کول کری دی که خلقی ہی پشان دا خلق دا اللہ فتشابہ الخلق علیم وزدی جدائی نشی کولے چی دا اللہ اگا مخلوق کم دے وزمونگا کم دے جدائی نشی کولے نو فتشابہ الخلق علیم مخلوق پی گرد وٹ شو تا استخداد خوا قرآن کی پدی پورے چی دا چل بشوی نو نو یې ګوره ټول د الله مخلوق دی والله کله کله ستاسو د خیال مناسب یو کار وکي او خلق ته وخی چې دا مو پیژنې او زما دا مو پیژنې او پندې کې یو دی شادولا چوړي شادولا چوهه دی خو وی دا شادولا منګکان مشرکان خپل واړو ال تبوزي چې وځامونګه د دې شادولا بابا اومانل رجال تک ملنگان او شیطانان دی اغي ولا ټوپه جوړ کړی وګدي وګدي ورې چې د وسپنې دی نو ولا سر تا واچي چې اغي دا سلوي شي کنه وسو شیته نه جوړ شي یو خو سر په برتلی مناره او بل امخ هم داسې بیرته ونه چې د انسان دی ښا سم د منګک په شان دی فتشابه الخلق علیم نویت د شادولہ بابا مونږه کان وی ښا قل الله خالق کل شی هو یا الله دې خالق د هر یو شی او هو الواحد القهار هغه الله یوازې دې پارچا باندې زور اور انزل من السماء ایمان شپږم دلیل ادي کې ذکر کوي د آبادی جسمانی او روحانی ښا الله غزاته چې نازلی د اسمان نو وب فصالت اودیتم بقدرها روان شي کندي او خړونه په خپل خپل اندازې سره وارانو شي هر ځای کې خپل اندازا او بوز څوره پکې راځي فاحتمل السيل ذبذرابيا روچت کی دا سیلاب زگ روچت کی زگ رابیان اوچت دو بو دو پاس سپین زگ کاری خوا او دا خلق پا تماشوی شور از وگی نوچه مازیگر شی نویس نی بس اغار سا ختم شی او صفا او بپاتی شی پا سپین و شگو باندی بایگی کنه اللہوی دا مثالو حق چې دنیا تراشی کنا نو دا باطل پی روچت شی شور او دوک جوړ کی چه نبا بیانی نبا کی دا مسئلہ اوی شل ہے ویو آئے ادا سپین سپین پٹ کی دا گنا دی سمودا شور او دوک جوڑ کی وچه حق پرست صبر او تحمل نکار واخلی کنا بیا اس نی اگا صفا قرآنی اگا صفا علمی چه خلق تینا پیدا دا مثال لحق و باطل ومیم آیو قدون آلی فی النار ابتغا حلیت او باز داغینا چه دیوی لکی اغیل را ور بلی پاغی باندی دپارا طلب دکالی او متانی از سامان زبادم مثلو پاغیم دقا سی زک رازی خوا کسر دکی خود پور باندی نزک پی راشی کسپین دکی خود نزک پی راشی که پیتل دکی خودا که گیلت دکی خودا که تامبا دکی خودا ار قیمتی شه نگو رزق پی رازی زبادم مثلو داو مقصی خواه ابیا چه کلا اگه پی خپل خواریو کی زرگر کنا صفا شه پاتی شی او اگه زق ختم شی کذالک اذرب اللہ الحق والباطل دغس اللہ بیانی مثال لحق و دباطل اغا حق کم یو و باطل کم یو فا اما الزبد و هرچه اغا زگ ده فیضحب و جفا اغا والو دی وچ اڑو پتر بنرگی خواه لارشی ختم شی فا اما ما ینفعون ناسا و اغا چه فیدور کی خلق لرن که اغا صفا و بدی او که اغا صفا سر دی اغا خلق بیاچی کنا فا یم کسو فی الارد اغا پاتشی فزمکا کی دیر زمان پاتشی او ذ خلق ذ پارا ذ ہدایت اسباب پیدا شیخا دغه سے الله بیانی مثالنا ذ قران ا مطلب پکې ذ حق او باطل امتیاز کناخا زمانہ شاسی وی مثال معرکه الحق والباطل دای په دنیا کې ذ حق او باطل جګړه کیږي کناخا اما فی المیدان یا احکارا خلق تینا خبر شیخا او فی القلوب یا دن پا ذلنو کی او اکون الفتح والغلبتو للحق او آخری فتح دا حق دا پاریخا قلوب کس مانا قلوب کی داری چه اللہوی دا قرآن پشان دا باران دے او دا ذلن دا دیز مکا دا نو پا دیز ذلنو کی دیر گن دا خلی و خیری و کچری پرتیخا چه ده قرآن باران پیوشی نو آغا زگونا خراب سیدونا تینووسی او زل سپا پاتشی پاک ساک پاتشی بیا بگی توحید رازی کنا سنگا چه بارانو شو کنده نالی پاک شوی و سپا شوی و آغا عرصه تینوولو ملک پاک شو لغسی مثال لدیم ده اما فی القلوب او فی المیدان للذين استجابوا لربهم الحسنى دو قسم خلق پیدا شو خاص د پاره داغه خلق او چې قبولتي او کړه د خپل رب داغه د پاره جنت ته والذين لم يستجيبوا له او کسانو چې حق یې قبول نکو لو ان لهم ما في الارض جميعا بالفرض کشي دي د پاره او چې پزموکه کې دي ټول ومثله معه ادمر نورم شي بالفرض لفت دو بهیم او دیه خرچ کئی دخپل زاننا چی اللہ دا واخلا امون د دې بوج نخلاص کا نو نه قبلي ها اولای کلام سوء الحساب دغه خلق د پاره ډیر بد او ناکار حساب دي وما وام جهنم زدی جهنم دی و بسلمهات اگر ډیر بد فرش او قالین او بد بستر ده خدا دری بابو نا پدی کی ذکر شو اول کی عقلی دلیلونا و تنبیحات اخل ایسا داو چه اللہ وی دار سزما دی خدا دویم کی بیا دلیلونا و امثلہ دا حق و باطل تھا فاخر دوان